دوه حرف دی تفسیر حرفانه وکنه انو ته زفر سره سکت شو دا ها دا حرف مضاف ته کوم دی تفسیر ته ندا ته کوم دی انو سکت شو شین دی وی چا دوه حرف دی تفسیر ته کنه ای و ان اکتی یو ای دا وبل یا ده کنه چې مخ شایو شای مجمل دی کشه په دې کنه به دا څه کوم دی تفسیر کوم دی اغه د پردا دوه دی کوم دی په کنه ای و دوی چې په ای څه کنه ولې دا ای څه ده څه کنه دا په دې سره تفسیر دی اغه مفرده شي او جمله شي څه څه مفرده شي اور جملے اس ہاں اج مفرد مثال دو تک ورتا دے چھ پائی ائی دس کے قول ہی تعالی القضا کو دی پر چھ بس ال القریہ تھا ٹھیک ہے چھ پرشنا او کدی تھا دے کر جینا اے سکلی نہ پرشنا نہ شیخ دی والی نہ دی رینا بھی ہاں سمانا اے اہل کرے نہ اے اہل کرے یہ سمانا چھ دے بسن دے دے کلی نہ دس دن کے دے کلی نہ چھ نہ این دو دکی بدا ای سر تفسیر وشو و دی چاو وشو دی مفرد دا قریتون مفرد دا کنی مفرد و دی چا نا یعنی دی کلینا چیسن دا کلان دا مراد اگا خالی تا کلینا مراد دی که انکا گواکیتی چه مصنفی چه گواکیتی مصنغا مخاطبا تفسیروهو سرکانا تا تفسیر که دا عبارت دا حاصل دا تا تفسیر که دی غلط دی قریتون چیلی کنا پچا سر که احلال قریتی تو احلال کریاتے سارا ہے نہ بھی ایسا نہ تو دے کریا تو تو پھر پچھا کر کے تو آلے کریاتے سارا ہے دا دے مثال دے مفرد سچ نہیں بھی نا وا دے جملے والا مثال دے کہ لگا گئی کا نا چ قوتع رزق ہو اے ماں کا سر کے قوتع رزق ہو وچ قطع ہو رہے دکتے تھا قطع ہو رہے دکتے تھا سمانا سے قطع اے مت چمشا دا قوتع کو جملہ کو کام نہیں ہے دا حاجی کی تفسیر پر اثر دے جملے رو رہا جن ہاں انذا مجمل دا کو تیار کر شو دے دے میرے ہم راہ تمام تے مرشو زکا کر شو تو دیکھنا ہاں دیکھنا دان کے کو تیار کو چیت دے دیکھنا کر شو دے دے چتا نہ ہے بن سو دے پگے دیکھنا ہاں بلا کوئی طریقہ نہ چیت دے دیکھنا ہاں کو تیار کو ہو پگے دیکھنا ہاں چتا بھی کندی دے دیکھنا کئی کڑا دے کندی پگے دے سڑلا دے کندی دیکھنا فروخ سے نہ دے تھا تاخت ماتا دی تا ہاں چیزا بیچے اسمانا ای ماتا چی مرشا جن دام ایس کو پیدا کرنا شا ندا آتی کن دی تکانا و ان انما یفسره یفسر بها فعل تکانا بمال القول بمال القول تکانا دا ان چی دا ویچی انما یفسر بشک تفسیر کی دلاشی بها پدی کلمات ان سرا فعل دشا دے فیل و دا سے فیل بمان لقول منا دی چاہ سر دی دے قول سر دی سوئے تھا نا فختلا دے قول قالا قولان دو دے ایک تفسیر پا انسار نا دی پچا سر دی سوئے تھا نا بلکہ دے دا سے فیل تفسیر کے جی چاپ منا دی چاہ سر دی دے قول سر دی سوئے تھا نا فختلا دے قول تفسیر اتو سے دا دو چی دنج دے پر اولو بے رکھا نا اتو سے پا دے انسار تفسیر کے جی سوئے تھا نا دیہ مفعول جیسا دے دا کے فیل چا پنا پنا دی کھا سارے کھانا یا پھول سارے سر کے یہ کھانا دے اے دے مفعول تاثیر لگا تو بے کھانا ہاں وا وہ کھول چھ کی دے کلا دا سی وی بے کھانا چھ محذوف سی سر کے وہ کلا سی چا ضمیر وی وہ کلا سی چھ نہ سارے سی مذکور تو بے کھانا دایوی چې و او ان چې دا انا انما یحضر بها بشکه تفسیر کړه په ځای دې فعل و دې کنه ها به معنی القول قراته چې مراد څه سره دي نن دا په خپل کې نش دي دې مفعول دې فعل ترکه مفعول دې فعل خدا څه فعل چې مراد قول سره دي تقول هی تعالی دا کین دا کول دي بری تعالی چې وانا دې نه هو ان یا ابراهیم ترکه ها وی چې ژاوی رو کومې دا نه نه اوسه نه هو راغل کو میر دتا تھی ہاں اما پوری خزر تھا یعنی راغل کو میر دتا بلب دن پچا کر ہاں کوئی وہ لفظ سارا جی دو سا دیکھے بلب دن محضور مفہول لگا دیکھے تفسیر دچا آنا پر کی میں چاہ راغل کو آدھا چاہ انیا ابراہیم چاہ او ابراہیم زانے کر ہمیں دیکھنا اخلاف زاده چې په کومه لپاره سره میږي ځاغ در سره وځي اے دوته کې دنا ده نه چې نه په خپل خدا قالا کولون ده کلا خو مړای څه سره ده څه ده نه نه سم نه ده نه یو قن نه وځي دا که ځکه نه ده په خپل مونږ شي څنګه پښتو څه څه نه دا نه ځکه مطلب دا ده چې لکه څنګه چې کالا کول سره او په دې سره ابهام نه کوي دا سهارا خاطر چې تاسو کو سپه سره ابهام وي یا دے مفوج قالا کولا سیکھنا پیخت کرا پا امسا کرتے ہیں فلا یا قل قل تو لہو یا سلطو سلی قل تو روکا نا اویل موزتا سیکھنا سنو ایک آوے چھے انیت تو جیسا اوکا جیسا اوکا این دانا سا ایجی زکر چی داتا ہے پا جیسا دا تفصیل دیتا را اپلا دے قالا یا قل را کھنا دے دا سے تیل سیکھنا شاخ مولا دے کانا یا کل دیگه تصیل تو پکیجی سیده کانا دیگه آده مفهول سیده کانا و پاپلا دے کانا یا کلو نسیشی ویلی این هو لفظ القول ایتو کچی دا پاپلا لفظ قول دے لا معنا ہو معنا دے قول زنی کرا و دا پوس مثال دے کانا سیده کانا دا مثال دے خیشو سیده کانا چی آخا آخا مفهول موضوع نوی دے تصیل تو انسر شوی لکا نا بینا ہو بے لفظ دے اما خدا کانا و چا زمیر وی پیدا کنه لکه مثلا چې کوم په دې خاصه به د ذکر کړه وی پیدا کنه کیم دې ذکر دا په خاصه اش تخم ولیدو ما قلت لهم الا ما امرتني به ان اعبد الله غلط اها دې غلطه ته یته دې سالې څنګه کو نه کړه ها چې په قیامت کې ورته دی په طلب وکړه چې ما قلت لهم مونږ نه دې ته دخل کوم ته الا ما امرتني مگر اها امرتني چې تو امر کړو مو ته دې هي په سره ها چې څنګه تاسو ته هڅه وکړه دې هي جام مزه چې دې بده خانه ها دا چې دې محفوظ امر ته دا کړو پاتې ته دې خرڅ جوړ کړی ها ان دې ته څه دې چې مگر ما هغه ته دې امر ته چې تو امر کړو مو ته دې هي په سره اها څنګه چې تو مو ته امر کړو ها ان دې بده راځه څه کې چې بندګي د خدای پاتې شي ان دې دا که حفیظ دې نه دا چې محفوظ چا دا امر ته دې دې ته څه و دا امر څه دا په خپل چې دې کالا کول نه دا خو منا دې ښه سره کالا یا کول سره دغه دې دا څنګه ځکه چې چاته امر وکړي سره څنګه خو امر په خلوص سره نه کوي څنګه واه چې دې فدا څه پوکا نه کوي ودار دې مثال کا دا څه چې د مخولې تاریخ څه څنګه تصیف مو ده شوی دې مثال لاره چې دې بده کنه چې واخینا الی امک ما یوخا انقذ فیه څه دې کوي و اوحینا و میر وقی وکر الى امکا ویتنا وقی وکر امیدتو تا ویتنا ما اغا چرا تشویر واقع وقی دا ما یوخا دا دا وخانی پر مخل بیهی دا تیه وکر نشتی کنی میدتو تا ویتنا ما یوخا ویتنا اغا چا وخی تیجی دا دا ما یوخا سیدا انیگ دیفی ہے آدھا دا چی تا وطر دل را دیتن دی فیل یم میں سمندر تا وطر یا اینه دو تکه چه داما یو خدا سیده کانا دادا وخیر مخل مهیده سیده کانا مخل تاریخ سیده و دا وخیر نگا دا پا خلا خو کالا کلا نگا خود مراجع خیر سرده وقتی خیل چاپ دا دا خلا دا مانی خو کانا سیده کانا نمی زرگا لکه سانم که چکنی کول خدا دی چاکو دا مانی خو دا با خار خال سیده کانا پا انسر تفسیر دی چاشی سیده کانا دا مفهول د داسې فعل چې په معنا دې څه سره وي د قاله یا کول دی بیا مفعول موظوف وي یا مذکوري مذکور ضمیر وي یا تاریخ وي څه شوه کنه فصل دا بل چم دے حروف المصدر ثلاثتون حروف مصدر دا سمجھ دے چا اول دا پھر جملہ کو تبدیل کیا کر رہا ہے ہاں اھا جی کہ دے تین ما و ان و ان ما و ان و ان چ دے اس روشا دے چ فل اولیاء امر چ اولیاء نے تو پس اولیاء نے ہاں ابدا صف غادی سن دے فل اولان دا اولا دے پتہ ہے کہ دا اولا ذاتی دی لیل جملہ تلی فیلیہ تی دا چاہ دے پارتی پی جملے فیلیہ دے پارتی یعنی دا تقریر پی جملہ فیلیہ مولی سندی کیم دا ماو دا قولی تعالی لقداتو لی بلدار ترہ چو ودعاقت علیہم الارض بما رخوبت دا بما رخوبت چھے دا ما نظر دا ما مزدر یادا و دا رخوبت جملہ فیلیہ دو چھے و پا دے دکھر شو دا پا طویل مزدر سر گزا ولا سمانا اے بے روح بے ہا و دعا کا تیم الارض و تانگا خوپا دیم انہم زکا گلے تھا نا بے روح بے اثر آدے و ریا کولی اثر آدے و رتولی دیم زکے دا بیت مرادے معا اثر آدے چندے میں دیکھا نا اثر آدے و رتولی دیتا نیم زکے چندے اچھا و بل و قول شاعر و لقدا قول دے شاعر چندے یسیر المرء ما ذهب اللیالی سوئے کھا نا و کان ذهابهن لہو ذهابا دا کان نا مخفف تے مسکن نا دوی چی سیر المرأة وی چا خشولاوی سارائی سرگی دا خشولاوی سارائی ما ذهب اللیالی این دا ما دو تک جملہ کے لیام دا ذهبا دا کانا دو تک ای دا پتویل دیتا سار شو مزدر سار شو دا مانا شو چی خشولاوی سارائی چکم دی سرگی کانا سوی خشولاوی آتلل بے غیش پے آتے رے دل بے غیش دس پیو سے کہتے رہے جی مجھے کھانا ہاں ویسا جی کنی ہے سر طرح خاصو لے جی دائیو چھو وکا ان ذہاب ہن لہو ذہابا مجھے کھانا وکا ان دا کا ان مخفف تھی چاندہ مطلب وہ گوا کے شان دادا کہ دا حتلل وہ تیرے دل لے دیکھے وہ اس پہ مجھے کھانا دا ذہاب ان لہو دا تلل دے دا دے سر کی جی دا یہ دا مطلب دا مجھے کھانا چیش پہ چکنے پہ دیکھا نا ہاں دبدی بجے سوچ کو چکنے پہ دیکھا نا چھوڑا شوا پہ سوزے چکنے پہ ہم دیکھا کن ہاں ندا چکنے پہ گشپے پہ رول پہ سوزے اوپو مخے مجھے لبتا صبر کر گیا دا خشولوی چکنے پہ دیکھا نا وہ دے پہ دے پیش ہی نا پہ دیکھا نا چی دا شپے پہ دے تیرے دل دا دے مو تیرے دل دی چیش پہ کھنا یہ پہ سارے مو عمر کا میری پہ پہ دیکھا نا نا خبا پہ دیکھا شدو چی تو دیکھا امام مزدر یارا چکنے دی زہب اللہ یارا چکنے دی پہ دیکھا نا دا سارے چکنے پہ جمعہ پہ دیکھا نا دا سارے چکنے وبل وان نو قولی تعالی دا کوم لا پیدا داخله شي غنبه ده نه لک دا کول دی بدل چې فما کان جواب قوم الا ان قالو هنه دا کول نه پیدا دو کنه ان پد ده چې پس نو جواب ولا کنه دی قوم ده الا ان قالو اي قوله مگر خدا کول دي په دې ده نه انده پته دي څه سره مستر اچھا وانا سے دا دریام جس جملہ تیجی سمیہ تے اچھا جا پڑا دا یہ جملہ ہے اپا جملہ اس میں ہم درخنے نقا علیم تو انہ کا قائمون صحیح کہنا اے سمانا قیامتا علیم تو قیامتا جی سمجھے پتہ گلے مزدر سارا جملہ اس میں ہم درخنے پتہ گلے فوق ہے نا اچھا دا تیرہ شوالا فصل حروف التحزیز ارباتن حروف تعزیز صلیب تعزیز تاتے ورشی برنگاہ تک اول سے ایر دیناول پوی بار کھارے ہوں دے ایسا ایر دیناول ورشی سوال سے ہوں دے ویچی دا ارباتن صلیب دیکیم حلا و اللہ و لولا و لوما چشوا کنا و داوی تیلا حافظ لو کلام ای دے خور پر زیز لارا صدر دے کلام دا صدر دے کلام سوانا چی داوی پر تیلا دیتا چھتی کلام سے سچی کن دے ای دے پورا چاوال ورنا دے دالا کو کوئے کھنا پا ہائی واہ خاص لوگ دے کلام دے چا سا جی ہندی تحزیز ہاں سیدھا کلام تحزیز جی دا سا تیرا ہاں چا محتر تپاتا والا جی سیدھا سبے دے کانا سیدھا اللہ و تویر سے تپاتا والا جی دے سیدھا وہ سا کلام سیدھا کلام تحزیز جی دا پس اخو میرے بیانا جی چشوہ کانا ہاں سیدھا جی ہندی دے کانا شا و مانا ہا حضن فی علی الفیر دے کانا ان دا حلق علی المزار ہے و یا چا مانا دے دے چی دو یہ دو خور فتازیز آویر بیانا ہوں دے پا فیل بون دے سکی جی ویر بینا ولدی و تیزا ولدی پا فیل بوندی او کلا کچیر دخل شی پا مزاری بوندی تشکر شی دخل شی مزاری بوندی نو حل لا تا اکلو حل لا ویلی نکوری تا چکنی دا سکر ویر چی مزاری مزاری مدخل شی تیزا دیکھا نا چی مدار دا چکنی چی سو تا دیکھے فیل کڑی مقابی تا نا تشکر کھا نا دکا چکو یا پا حال دا لکو یا پشا مدار لکو تصدیق باندې نه بل حدا چار کړی شي ویلې نه کې شي ویلې تا نه نه ته ویلې د خروق نه کې شي ور شاید ته یشه دې کوم خوري نه ویلې تا نه نه ځکه ولوم ودا مینات کا ان دخلت الماضی کچې دخل شو بچا باندې ماضی باندې هم ځکه ان تا دا مینات په تاسو ته خېل باندې کده خپل باندې باندې ها چې په ماضی شته دا خېل ویلې کړې شو ها کله به ورواشي نکلو کا لو حلا ضربت زیدن ہے نے ویت لو والا زید تمہارا ویسے اے تو کہ بنا ول شکر تے چا ہو تے شو دی کنا ویسے نا ہاں تو دا مطلب ہے کہ ویت لو والا زید دین دین تو ہاں شی والا بے دوا جی دی پانو والا بنے مال مت اوی چھ تشوا کنا دایوی چ وکیلا دین او پدیہ واسطے چ پدما دی بند داخل شی لا تکون تعزین بلا تعزین ہاں پتہ ہے نا الا بے اعتبار ما فاتا مگر تے بارے کھا کرا ایسے سارا فوت سوا دا ہے فوت سوا سیفتی تو دکھے آوال فوت سوا دی نیدامت لاب دا چی وال پر چار دی سکتی دی تو وال ویلے لکھو چکن دی سمان چی وال پر چار دی چکن دی بیدے کھنا تو مازی شکن دی وال پر چار دی تو ویلے لکھو چکن دی پیدے تے باتا تے دے بازے مفاتا سارا چکن دی بیدے کھنا انزام اچھ مازی شکن دی وال پر چار دی تو ویلے لکھو چکن دایس ولا تدخل الا الفعل ودان دخل مکه بشامل ها په فعل مونږ زکه څه دې کوي ها چې یا تا ضد پروي حاضر الفعل ان زکه به چې پتا ضد الفعل دې چې موږ دې کنه خو په فعل مونږ به خلې شي او یا دا تا دې پروي دې مر ماته دې مر لم دې پروي پتر څه چا ته فعل خو بیا په فعل مونږ دخل شي تیش په خانه ښه دایت دا دامزا خرج الا الفعل مگر په فعل مونږه کما مره لکه دا پوس نه سره چې درسول دا دواله چې حل لا تا کولو فعل کنه او حل لا سره په فعل دخل دي کنه وین وقع بعد اسم وکچری به وقع اوسه د دینه اسم فدی ازمار فعل نه نه ځکه بلا پتا سره دې ازمار ده فعل سره دې خو دې کما تا کولو لمن ضربا قوما لکه زیات ایسے چاہتا چی دا اوائی چکن دی کون کوئی ایسا نا سوی تو اوائی چی حل آزائیدن ترکی دا سمانا سوی تانا چی کانا اے حل آزاربتا زائیدن زائی تانا چی ویلے تنو والو سائی زائی چکن دی ویلے تنو والو ایز ماہ دی دامت لابدہ سوی تو دکھئی آتو شاید دو دکھئی وین وقع بعد اسم کچیر وقع شو ته دین اسم فبی ازمار فعلن به بدای ته ازمار کی خاصره ازمار یی تقدیر ته دغه کی سمونه په خبره ته دا په تقدیر کی خاصره دی انادی به فعل مقدر دی څه کې به فعل څه دی مقدر دی ته دا معنا ده ازمار فعلن دا معنا چې هغه تقدیر دی چې په فعل به خامخ مقدر دی یی سمونه کیه به سره حتن فعل ذکر دی دا به ہے تقدیر نه کا تا کسان کې کما تا کو لکسان کې چتو وی لمن یې جاتا ها زرابا قوم چې دوا ولا یقوم ہے کنا سره ته چې حل لا غیدا ها سمانا ان دوته کې دما چې حل لا ضربت دی څه کې دا حل لا ضربت دی کنا څه ته مونږه اسوال یې خیر ده څه کې دا ویره ته په سوال خیر شي چې نو ته کنا نا هغه چې دې ورته نشه کنا کما تا کولو لمن نا فاضل سرخونا کما تا کولو لمن لکتو یا ایخ چاہتا نا زاربا چه دوا والا بھی کوم چکن دی نیسے کسونی والی بھی دیکھا نا لتو سویتے بھی چه حل لا زیدن دیکھا نا سمانا چه حل لا ضربتا زیدن چه تو نا سنو وینو نا وارو زید چکن دی تشوا چا نا دا کیو یا چه دو کئی کرنا سکتی چکن دی آسوال سایدن دا کرنا حریاد سکتا کنا څه دي کنا زکه چې ته دا قول ساده کې دې اے تا ته کې څه کې والی دي دا کنا نو ته ته چې دا مر دیوال کې څنګه راځو ته څنګه ولا هغه دې غننه والو شي په دې دغه وا حوالہ په دې کنا نه حل لا غل دې دا چې اے حل لا ضربت زیدن پر کنا ته یې نی ویلن والو چې څنګه زید دغه که خپل مقدس څنګه مو کړ ته به وېس په کنا حل یا څه څه دا بلا خبر اپو دایو ای چه و جمعیو آها و دا توز جی سیمانی دا خورت تازیز بیده کانا مرقبتون دا خیلی دیکن دی مرقب دی تشفه کانا دا دا حاصل موضوع برسان تا دا حل دا حاصل موضوع برسان نا بیده کانا دا لول دا حاصل موضوع برسان نا دا دیکن دیده کانا دا مرقب دی سرانگه ویچه جسو آها اصانی خرکن رفیه ویچه عزیز سنید دی خیر اخف نه پیدا پټول څه ګورې هللا دلانو را الله دلانو را ولولا دلانو را ولو مدمانو را داخل څه نه پیدا چیندې و ول اول و اول زده چې خرف شرط اخر څه شرط لکه 50 دا لولا ولو ماشه چې ها دا لو دلو خرف شرط کنه پدا کې څه نه اول څه فهم یا خر څه فهم لکه الله سبحانه حمزا څه ته هغه ورو کنه او خرف المصدر یا خرف مصدر دې چې دې بده کنه خرف مصدر څه والاول خرف الشرط یا اول بخرف الشرط لك لولا ولا موسى ها دلو شرطه څه زیاده کنه اول استفهام یا دې استفهام وی څه کنه ها لك ها دای چې لك په حل لشه ها دې په حل لشه دا هیڅ دو فخر ته فهم نه الله تعالی نو ده ها وای ښه نه ا دخر ته او خرف المصدر یا ده خرف مصدر دي لکه په الله شي نه ده الله خرف الله ده خرف ده الله ده الله خرف مصدر ده مصدر یا دي ده نن په لامه ده مصدر شو لام په لام شي مطلب الله خرف دي کو ده بلا خرف دي چې دا وی چې دا خرف ته فهم دا هي چې دې بده کنه دا په دې سره ته خرف فهم کې دا چې مثال کا الله وسر کوي څه ده کنه بیا هغه چې بیا ها خرف حل کې د وزن چې دې نو صفه ته خرف ده حمزه په چا مده بدل شو په هي مده بدل ده څه شو الله په دې سره ته خرف ته هم سره څنګه تاسو په فهم نه ده کدا څه بولې هل لا خو بنوي څه کې هل ٹھیک اے مصدق ده کنه الله هل الله سیدا سلیخانه بدا هر خرطه ته هم ده کنه سلیخانه بیا ایو لام که بلام شده شده شده مو ده همشو ایو سیشو شا دویچ و لولا ولی لولا معنی آخر و ده لولا ده پرا معنی بلا ده سر کرو لولا ده پرا سرو یو خدا تغذیر ده نده سلیخانه و بلا معنی تکن ده بلا ده جکنی اکمه هو امتناع جمعت رسانه ته لوجود جمعت الاولا چا امتناع و نفی دی جملے سن یہ دو دی واجی دی وجود و ثبت جملے آوالینا تب دیکھنا امتناع دی جملے سن یہ یعنی امتناع و نفی ہے دی مضمون دی جملے سن یہ چا مضمون جملے سن یہ اخر موتا نفی شوا بھی تو بیلن سے سوئی دی واجی دی وجود و ثبت اخر مضمون دی جملے آوالینا دا غوری آج بھی جملے سن تو دی جملے بندی داخل ہے شکر کہنا لکا سننگے لو لا حالیون لا لکا و مارو ہے نی لولا علی الکثیر حلین وای لعلقا عمرو مدا لو کیسے چھندے عمر سکتے بوس یہ سوچ تے کہ ان سمات لگا چھ لولا علی الموجود کچے نو علی موجود لعلقا عمرو سے سنا ندا علی الموجود دا سنتے خوشی کچھ مراش پا ولا علقا عمرو سے سوچ اے دو تک سوچ تے کہ میرے سنا دا جملہ کھانی کیندو دا مون ته نه شوره لته شوبه دو ان سما نه چې د حلقات په مته شوبه ده کنه ان دا حلو کوم دا او ویلې نه یادو ک دی واج دي چا نه هو وجود جمله سنی نه چا وجود دي چا دا یا عادی راځي ها لولا حل موجود ده ها څو کا دي موجود ده کنه څه ده کنه دې وځنه چې نو په کنه وای څه ده کنه حلو ک نو لګو پیلې څه څه شو دا واه څه لولا لولا علی څه ده کنه ها چې کته علی موجود نه وای لا حلقه همارو فاضي موجود ده هي دیواله ده وجود ده بدل کی تم دي دا همرا لوک نشه جی تم دي اخنی نه فش کړي دا یو وحینا ده او په دې خو واسه سختا دي له جمله پینې دا متاجر چاته کی تم دي دوی جمله ده دي تم دي اولا هو اسمیت ابدا چاواله به اسمیا غیر شاهد پر څه ده نه نه دا کړه زکه چې دا لولان کې نه دا تخریج په جمله اسمیا باندې په څه ده اوالا جملہ اسمیاوی او دبلا کتنی پر دیکھانا دا جملہ فریا کے درشی او جملہ اسمیا کے درشی پکے گئے کھانا خدا لولا سے پر دیکھانا آلتو سے پر دیکھانا ویلی دی پر دیکھانا چی دا خاما خر دخلی لکو جام لکھن برداؤ کھانا خاپر بانی کھانا کھانا کھانا نہیں دے مانے چکنی آل جملہ اسمیاوی چکنی پاسانی تا فریاوی ہوکا آلی بارتا بھی